wychodzisz po co na wiatr. Mr. Jones, pierwszy i chyba największy przebój grupy amerykańskiej Counting Crows, ich albumu też dosyć pamiętnego August and Everything After. Wcześniej Cranberries i Dreams, a jeszcze wcześniej Big Day w tytułowym utworze albumu W świetle i we mgle. A teraz wielki przebój grupy Wet Wet. Nagranie znane wcześniej z repertuaru grupy The Trucks, a przez Wet Wet Wet, Wet, Wet, zaprezentowane między innymi, a może przede wszystkim na ścieżce dźwiękowej do filmu Cztery wesela i pogrzeb. I feel it in my finger, I feel it in my toe. Love is all around me and saw the feeling grow. It's written on the wind, it's everywhere I go. Oh, yes, it is. So if you really love me, come on and let it show. My love, you can't be.

To była amerykańska grupa The Offspring w utworze Self-Esteem, jeden z większych przebojów tej formacji z wczesnego okresu działalności, bo to był fragment drugiego albumu w dyskografii The Offspring, Smash. Wcześniej Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia z filmu Philadelphia, a jeszcze wcześniej Hej Jasowa z albumu Ho. Oczywiście słowa Kasia Nosowska, muzyka Piotr Banach. To na dziś w rannym wzmacniaczu już prawie wszystko. Na zakończenie jeszcze dwójka Britpopowa, czyli grupa Blur Girls and Boys i Oasis Live Forever. Ja już Państwu bardzo dziękuję za minione 2 godziny. Życzę spokojnej i miłej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.